رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذنب عظيم لا يسأل الله الناس المغفرة منه حب الدنيا. صدق رسول الله فيما قال كما قال. محترم Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahadisi şerifesini hocamız, üstadımız Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi'nin Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından okumaya devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sonra cümle enbiya ve mürseliye, enbiya ve salihinin ruhlarına, Sadat-ı Turku Aliye'mizin her cümle ayarlı ruhlarına, hülafasının ürüdüğünün Muhittin ruhlarına, bu eserin müellifinin ruhuna haseten ve eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ruvatın, ulemanın cümlesinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelen siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Dersin başında metnini okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki: "Zenbun azimun, büyük bir günah vardır. La yes'elullahu, la yes'elun nasullahel mağfireten minhu. Öyle bir günahtır ki insanlar ondan dolayı Allahu Teala Hazretlerinden mağfiret talep etmezler. Hem büyük bir günahtır hem de yine insanlar ondan bağışlansın diye, bağışlansınlar diye Allah'a sığınmazlar, Allah'tan mağfiret talep etmezler. Bu nedir? Hubbu dünya, dünya sevgisidir. Neden büyük bir günah oluyor? Çünkü hubbu dünya ve su külli hatiyetin. Dünyayı sevmek her günahın başıdır. İnsanlar birbirlerini dünyadan ötürü yerler. Senin malın daha çok olacak, benimki daha çok olacak. Ben daha rahat yaşayacağım, senden daha iyi şey yapacağım, daha çok şeye sahip olacağım diye bütün cengü cidal, münazaa, kavga, gürültü, patırtı dünya metaı çevresinde olur. İnsanların ta başından beri birbirlerine çektirdikleri, yaptıkları haksızlıklar hep bu dünya sevgisinden doğar onun için. Niye insanlar böyle büyük bir günahtan Allah'a sığınmıyorlar da Allah'tan mağfiret talep etmiyorlar? Çünkü günah olduğunun farkında değiller. Veyahut dünyayı sevdiklerinin farkında değiller. Yani gizli bir şeydir bu. İnsan dünyayı sevdiğinin farkında olmaz ama aslında seviyordur. Sevdiğinin farkında olmadığı için istiğfar da etmez. Allah-u Teala Hazretleri günahını, hatasını idrak edip hatasından, günahından hemen anında dönenlerden eylesin cümlemizi. Kişi kusurunu görmek gibi irfan olmaz. Ariflik, yetişkinlik, olgunluk nedir? Kendi kusurunu görebilmektir. Kendi kusurunu göremeyince insan düzeltme imkanı da bulamaz. Onun için salih kimselerle alaka kurması lazım insanın. Arkadaş olması lazım, ahbap olması lazım ki kendisinin göremediği kusuru o görüversin, kendisini ikaz etsin. Çünkü el-mü'minü mir'atin, mir'atül mü'min. Mü'min, mü'minin aynasıdır. O kendisi görmez ama karşısındaki aynada insan kendisini nasıl görüyor? Ayna gibi. İşte salih kimselerle ahbaplık, arkadaşlık ederse o kimse ona hatasını mülayemetle, tatlılıkla işaret edebilir. İnsanların çoğu kendi kusurunu görüp de onu düzeltemez. Çünkü dünyayı ve günahları şeytan süsler, insanlara hoş gösterir. Şeytan bazen insanın doğrudan doğruya karşısına gelir, dobra dobra şu günahı işleder. O zaman mesela iç şu içkiyi, yap şu hırsızlığı, yap şu zulmü gibi açıkça söyler. İnsan bu şeye mağlup olursa, şeytana mağlup olursa o suçu işler. Bazen şeytan böyle doğrudan doğruya gelmez. İnsanın ardından dolaşır, sağından dolaşır, solundan dolaşır. Onu sureti haktan görünerek aldatmaya da çalışır. Mesela zahidin birisini kitaplar yazar ki işte şu keramete nail olacağım, bu keramete nail olacağım düşüncesiyle nice kötülüklere sürüklemiş. Şunu yaparsan buna nail olursun, bunu yaparsan buna nail olursun diye kötülükler yaptırmış. Bazen bu yoldan şey yapar. Bazı kimseye zühdü taat gibi yollardan yaptırtır. İşte onun için asıl tabii bir mürebbinin elinde olması lazım ki insan terbiye görsün. Yani bir terbiyecinin elinde olursa, o terbiyeciye teslim olursa, o ona bu ayıplarını gösterir. Allah-u Teala Hazretlerinin bir kula rahmetidir ki, merhametidir ki, onu salih bir kimseyle ahbap eder, arkadaş eder. O salih kimse, o kimsenin hayırları hatırlamasında, hatırlamışsa, yardımcı olur yapılmasından. Unutmuşsa hatırlatır. Allah-u Teala Hazretleri böyle has, halis kimselerle, saliklerle bizi beraber eylesin. Dünya çok çeşitli şeyler olabilir. Mal olur, mülk olur, şöhret olur, bilgi olur, mevki olur, makam olur. Bunların hepsi yani illa tarla, para, pul olması lazım değil. Buna benzer. Makam hırsı, şöhret hırsı, riyaset sevgisi. Mesela hubbul riyaset. Ben başkan olayım, bütün insanlar bana tabi olsun. Benim bir dediğimi iki etmesinler, arkamdan gelsinler. Önümde etmesi divan dursunlar. Bu da dünyevi bir şeydir. Bunun ahirette bir ilgisi yok ki. Bu da nefsin oyunlarından bir oyundur. Şeytanın hilelerinden bir hiledir. Onun için dünyayı tarif ederken eskiler demişler ki küllü ma elhake an zikri mevlake ve hüve dünyake. Seni Mevla'yı almaktan ve ona kulluk etmekten alıkoyan her şey dünyadır. Ne seni alıkoyuyor? Para. İşte para dünyadır. Ne seni alıkoyuyor? Evlat, çoluk, çocuk, hanım. O dünyadır. Seni ne alıkoyuyor? Şöhret, mal, mülk, makam. İşte o dünyadır. Mühim olan insanın Allah'a kul olması, Allah'a bağlanması, Allah için alması, Allah için vermesi, Allah için sevmesi, Allah için kızması. Buna ne mani oluyorsa o dünyadır. Dünya insanın illa mal sahibi olması demek manasına gelmez. Yani bazı kimseler vardır ki mala sahip olduğu halde, ticaret yaptığı halde Allah'ı almakta daim olurlar. Allah'a iyi kulluk edebilirler, etmeye devam ederler. Delil Nur suresinde buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri ricalun la tülhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve ita'i zekati yasafun yevmen etekallegu fihil kulubu ve tefsari. O mescitlerde öyle adamlar, öyle bahadırlar, öyle kimseler vardır ki ibadet etti. Ticaret, alışveriş onları Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Gözlerin, gönüllerin ters yüz edince o korkunç hesap gününün dehşetinden onlar titrerler, hareketlerini ona göre ayarlarlar. Demek ki erbabı ticaret olsa bile Allah'ı unutmayan bahtiyarlar olabiliyor. Bu ayet-i kerime onu gösteriyor. Mesela İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh fevkalade zengin bir kimseymiş. Ebu Bekir Sıddık zenginlerden idi. Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh'ın İsmail zengin bir kimseydi. Ama onların malları, ticaretleri, meşguliyetleri Allah'tan onları alıkoymuyor idi. Onun için demişler ki dünya bir denize benzetilirse, bir deryaya benzetilirse, gönül de bir gemiye veya kayaya benzetilirse, mühim olan suyun geminin içine girmemesi. Gemi ne zaman batar? İçi su dolduğu zaman batar. Gönüle dünya girmediği zaman, dünya sevgisi girmediği zaman, dünyalık üstünde yüzse bile insan o zaman mahsuru yok. Ni'mel malus salihu bir racülis salih. Salih bir kimseye helal, temiz bir mal ne kadar yakışır? Nereden yakışır? Çünkü hayra sarf eder, iyiliklere sarf eder, başka insanların salahına, felahına yardımcı olmak için, gamının, kederinin, derdinin izale olması için harcar. Salih kimse mal denilen, para denilen, dünyalık denilen aleti iyi yolda kullanır, iyi neticeler alır. Kötü kimse ne yapar? Kötü kimse de bu aleti kötüye kullanır. Sevgi sefaya harcar, şöhrete harcar, şana harcar, gösterişe harcar, zarara uğrar. Demek ki bu gizli günaha vakıf olacağız. Dünya sevgisi denilen şey, efendim, nasıl büyük bir günahtır? Bu hadis-i şerifte bize anlatıldığına göre, dünya sevgisini gönlümüze koymayacağız. Dünyayı sevmeyeceğiz. Fuzuli diyor ki, can sevmek ile müyesser olmaz canan, ya bundan ümit, ya tamah andan kes. Can sevmekle canan ele geçmez diyor. Ya ondan ümidini kes, ya bundan tamahını kes. Yani hem dünyayı seveyim, hem ahireti seveyim. Olmaz. Sadece ahireti seversin, sadece Allah'ın rızasını düşünürsün, dünyalığı ona göre idare edersin, harcarsın. Kendini de kullanırsın. Kendin de kullanırsın, istifade edersin. Başkalarını da istifade ettirirsin. Yalnız onunla tuğyan etmezsin, azmazsın. Çünkü ekser insan bir Kur'an suresinde bildirildiği gibi zenginleşince, müstahini olunca azar. Estağfirullah. İnnel insane leyetgâ er'âhus tevdâ. İnsanoğlu kendisini müstahini gördü mü? İhtiyaçtan var, reste gördü mü? Kurtulmuş gördü mü kendisini? O zaman azar. İhtiyaç içinde gördü mü kendisini? Allah'a döner. Yarın imtihanı var. Talebe halis muhlis ibadet eder, dua eder. Yarın ödenecek büyük borcu var. Tüccar halis muhlis ibadet eder. Efendim yarın kazanılacak bir iş var. Ya ona gelir ya başkasına gider. O zaman müteahhit halis muhlis ibadet eder. Yani ihtiyacı oldu mu insan? O zaman seccadenin başında çok halis ibadette, ihtiyaçtan kendisini kurtulmuş, kurtarmış görürse hatırına bile gelmez çok kimsenin. Allah bizi böyle gafillerden etmesin. Allah'ın nimetinin arttığı nispetle insanın şükrünün artması lazım. Çok şükür ya Rabbi. Bak bana bunu da ihsan ettin. Çok şükür ya Rabbi. Bak bunun üstüne bir de şunu da ihsan ettin diye. Nimet arttıkça Allah, insanların Allah'a şükür duygusunun artması lazım. Aksinin olması son derece ayıp. Allah nimetini arttırıyor, lütfediyor, veriyor. İnsan da arttıkça Allah'tan uzaklaşıyor. Bu kadar büyük edepsizlik olur mu? Ötekisine vermemiş, sana vermiş. Lütfediyor böyle. O lütfediyor, sen de o ihsan ediyor, sen isyan ediyorsun. Bu doğru olmaz. Allah-u Teala Hazretleri dünya sevgisini gönlümüzden çıkarsın. Dünya bir metadır. Onunla ahiret kazanılır. Ahiret sevgisini, kendisinin sevgisini, sevdiği kulların sevgisini içimize yerleştirsin. Diğer hadis-i şerifte zembul alimi zembul vahid ve zembul cahili zembani el alimu yuazzebu ala rükubihil zembe ve cahilu yuazzebu ala rükubihil zembe ve terkihil eyn. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki, alim günah işlemişse o, onun günahı bir tanedir. Günah işlemiş, asi olmuş Allah'a. Ama cahil günahı işlemişse onun günahı iki kattır, iki tanedir. Alim günahı işledi diye cezalandırılır. Cahil ise hem günahı işledi diye cezalandırılır, hem de niye onun günah olduğunu öğrenmedi diye cezalandırılır. İlmi terk ettiği için cezalandırılır. İkinci cezalandırılması, ikinci katı, onun günah olduğunu öğrenmediği için. Ya Rabbi ben bunu işledim ama bilmiyordum. Niye öğrenmedim? Bir de ondan dolayı cezalandırılır. Demek ki cahillik kadar kötü şey yok. Yani insanın ne kadar büyük felaketlere uğramasına yol açıyor. Binaenaleyh kendimizi cehaletten kurtarmaya çalışmalıyız. Cehaletten. Cehaletin Allah-u Teala Hazretleri'ni bilmeye müteallik kısmına gaflet derler. Yani Allah bizi gafletten de, cehaletten de korusun. Cehalet nasıl izale olur? Cehalet için, bunun izalesi için İnsanın ilmi sevmesi lazım, ilim meclislerine koşması lazım, ilim ehli kimselerle bulunması lazım, eserleri, onların tavsiye ettiği eserleri okuması lazım. Bir arkadaş Fransa'ya gitmiş, gidip orada ahaliden birisiyle dini bir mevzuda münakaşa etmişler. O da demiş ki, sen bu hususta bilgin az, şu kitapları oku. Karşıdaki adam diyor ki, biz önümüze gelen her kitabı okumayız. Din adamımıza sorarız, o oku derse okuruz. Ben de senin bu ismini verdiğin kitapları gideceğim, bizim din adamımıza soracağım, oku derse o zaman okuyacağım, demiş. Bu kaide olarak güzel bir kaidedir. Yani piyasada pek çok kitap vardır ama bunların bir kısmı ehil insanlar tarafından yazılmamış olabilir. İnsan yanlışlıkla öyle bir kitabı dış şekline bakarak veya tesadüfle alırsa içindeki yanlış bilgilerden dolayı yanlış yollara gider. Onun için kitap alırken ehil bir kimseye sormalı. Hangi kitabı alayım? Kitabı alırken hangi kitabı alayım diye sormalı. İyi hazırlanmış eser okumalı. Büyük alimlerin yazdığı eseri okumalı. Taklidi eserleri, selahiyetsiz insanların yazmış olduğu eserleri okumamalı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, Allah-u Teala Hazretleri ilmi insanlara verdikten sonra, onların göğüslerinden çekip geri almaz. İlim bize geldi mesela. Allah Teala peygamber gönderdi. Onun ashabı, tabiini, ulemayı din, İslam ilmini dünyanın dört bucağına götürdüler. İlim geldi. İlim göğüslerden çekilip alınmaz. Ya nasıl alınır? Alimleri alır aradan. Allah Teala Hazretleri. O alim ahirete irtihal eder, bu alim ahirete irtihal eder. Neticede geriye cahil kimseler kalır. Bu cahil kimselere ahali, halk gelirler, dini mesele sorarlar. Onlar da kitaba bakmadan, bilmeden, kendi kafalarından, kendi reyleriyle bir cevap verirler. Hem kendileri dalalete düşerler, hem de kendilerine soru sormuş olan kimseleri saptırırlar, diyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Böyle istikbale ait durumu böyle izah ediyor. Yani herhalde bu çağları veya bundan sonraki çağları, neyse. Onun için fetva soracağın şahsı, ilim alacağın kitabı iyice sorup öğrenip ondan sonra almak lazım. Lanetten kitap alınırsa insan hataya düşebilir. Kitabı aldıktan sonra da okumak lazım. Yani kütüphaneleri süslesin diye mi alındı kitaplar? Renk renk ciltler, yaldızlı ciltler sıra sıra raflara diziliyor, okumuyoruz. Olmaz. Her gün belli miktarda kitap okumaya karar vermeliyiz. Her gün bir saat kitap okuyacağım. Her gün şu vakitten şu vakte kadar kitap okuyacağım. Çoluk çocuğu da karşıma oturtacağım. Dersiniz de olsa, başka şey de olsa gelin bakalım. 45 dakika sizinle bir dini kitap okuyacağız. Oku bakalım, sen oku. İzah edecek yeri olursa izah edersiniz. Böylece her gün bir mesele öğrense insan, bir senede 365 mesele öğrenmiş olur. 10 senede 3600 mesele eder. Ömür boyu Müslümanız elhamdülillah. 40 yaşına gelmişiz, 60 yaşına gelmişiz. Hala bir şey bilmiyoruz, olur mu? Bak, demek ki önceden erken davransaydık, her gün bir mesele okuyup öğrenseydik, şimdiye bayağı bir alim olacaktık. Demek ki bir de kitap okumak, ilim öğrenmek için günümüzde bir yer ayırmalıyız. Nasıl yemek için yer ayırıyoruz, nasıl namaz kılmak için yer ayırıyoruz, nasıl zikir için, tesbih için zaman ayırıyorsak, bunun gibi ilim öğrenmek için, muteber kitapları okumak için de bir zaman ayırmalıyız. Ki bu cahillikten kurtulalım, çünkü cahillik insanı ahirette de bak ne kadar ziyanlara sokuyor. Alim bir defa, alimle cahil aynı günahı işleseler, alim bir defa ceza görüyor, ötekisi iki defa ceza görüyor, iki kat görüyor. Neden? Bir de niye cahillik yaptı da öğrenmedi diye. Bu hadis-i şerifte pek çok hadis-i şeriflerde olan ilme teşvik var. İlme bizi teşvik ediyor bu hadis-i şerif. Tabii ilim çok şey. Bilmek demek Arapçada. Çok şeyler bilinebilir. Herkes de hakikaten bazı şeyler bilir. Yani hepimiz şu camide kendi sahamızda bir şeyler biliriz. Belki o bildiğimiz şeyi yanımızdaki arkadaş bilmez. Bilinmesi gereken şeylerin de bir sırası var. Yani insan fevkalade güzel bir alet yapabilse, çok sanatkar olsa bu yeter mi? Bu mu önemli? Çok güzel tedavi etmesini bilse filanca hastalığı, bu mu önemli? Hangi bilgi daha önemli diye düşünülecek olursa, önde gelen ilim sahih itikat. Yani neye inanılması gerektiğini ilk önce insanın bilmesi lazım. Önce inanılacak şeyleri öğrenmeliyiz. Çünkü inançta bir kusur oldu mu, temel çürük olmuş olur, hiç kıymeti olmaz. Önce itikadımızı sağlatmamız, erkitmemiz lazım, sağlam yapmamız lazım. İtikadımızı sağlam yaptıktan sonra da ahiretimize yarayacak. Bize Allah'ın rızasını kazandıracak şeyleri öğrenmemiz lazım. Ondan sonra derece derece efendim diğer meseleleri öğreniriz. Öncelikle marifetullah'ı, yani imanın esaslarını öğrenmeliyiz. Ondan sonra dinimizin inceliklerini, Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri öğrenmeliyiz. Ondan sonraki ilimler, ondan sonraki ilimler de önemli. Hatta Müslümanlardan bir şahıs, hiçbir şahıs bir meseleyle meşgul olmasalar, Allah-u Teala Hazretleri niye bu meseleyi boş bıraktınız, niye bu sahada bir Müslüman çalışmadı diye bütün Müslümanlara sorgu sual sorarmış. Yani ilmin her dalını Müslümanların öğrenmeleri lazım. Ama neden sonra? Kendisine lazım olacak itikada dair bilgileri, dinine ait bilgileri elde ettikten sonra herkes bir ihtisas sahasında derinleşsin. O tabip olsun, o mühendis olsun, ötekisi hariciyeci olsun, benimkisi edebiyatçı olsun. Ama önce öteki ilimleri elde etsin. Demek ki ilimlerde de bir öncelik, evliliyet düşünmek gerekiyor. Dehabul basari mağfiretun lizzunub ve dehabul sem'i mağfiretun lizzunub ve ma nekasa minel cesedi fe ala kadri zalike. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki gözün gitmesi günahlara kefaret olur. Günahların affedilmesine sebep olur. Gözün gitmesi ne demek? İnsanın görme duygusunu kaybetmesi demek. Kör olur. Gözüne bir zarar gelir, hastalık gelir, kazaya uğrar veya görürken görmemeye başlar, hastalanır. Her ne surette olursa olsun, böyle gözü görmez olduğu bir insan, görme hastası gitti mi, o günahlara kefaret olur. İşitme arzusu, duygusu, hissi gitti mi, o da günahlara kefaret olur. Ve işte bunun gibi vücudun aza ve cevarihinden ne noksanlaşırsa onların hepsi buna göre bu minval üzeredir. Yani hepsi günahlara kefaret olur. Binaenaleyh insan tabi sıhhati isteyecek Allah-u Teala Hazretleri'nden. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana afiyet ihsan eyle diyeyim. Çünkü afiyet hem hastalıklardan uzak olmayı ifade eder, hem de dertlerden, elemlerden, kederlerden, sıkıntılardan uzak olmayı ifade eder. Yani insan afiyeti istedi mi, afiyet kendisine verildi mi, hem bu bedenin afiyeti olur, hem de ruhun afiyeti olur. Yani başı salim olur, gamsız, kasavetsiz, dertsiz olur insan, vücudu salim olur, sıhhatli olur. Verirse Mevla. Onun için afiyeti istemek lazım. Fakat afiyeti istediği halde hastalıklar insanoğlu için değil mi? Her insana yani zamanına göre hepimiz bir hasta olmuşuzdur, geçmiştir. Bir hastalık gelirse ne olur? Hastalık günahlara kefaret olur. Hatta bir insan ateşli bir hastalığa tutuldu, hummaya tutuldu. Ondan sonra şey yaptı mı? Allah-u Teala Hazretleri dermiş ki haydi yeniden amele başla. Defteri amalin tertemiz, günahların silindi. Hadi bakalım yeniden dikkat et de defterini karalama. Kötü yazılar, günahlar yazdırtma dermiş. Hastanın iniltisi tesbihtir diye hadis-i şerif var. Hasta olmuş insan inil diyor, iniltisi tesbihtir. Bazı hastalıklar var, ölürse şehit olur insan. Onun için vücudundan da bir aza, bir cevarihten birisi noksanlaşırsa onun da günahlara kefaret olur. Şartı nedir? Bir tek şartı var. Sabredecek. Kadere asi olacak. Dil uzatmayacak. Severan etmeyecek. Kimisi böyle bağırır, çağırır, severan eder, kadere rızasızlık gösterir. O zaman o sevap gider. Birisinin başına bir felaket gelmiş, çok feryadı filan ediyor. Peygamber Efendimiz yanından geçerken demiş ki sabır etmek öyle yapan tebliğ ederdi, yürümüş gitmiş. Arkadan ashabtan bazıları demişler ki kadın sen ne yaptın? Bu konuştuğun zaten kim olduğundan haberin var mı? Yok. Bu Resulullah deyince sallallahu aleyhi ve sellem kadın aklını başına toplamış. Koşmuş Resulullah'ın arkasından demiş, ya Resulullah kusura bakmayın ben sizi tanıyamadım da onun için öyle tevhidi konuştum. Onun üzerine Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Es-sabru inde sadmetil ula. Sabır, felaket ilk gelip çattığı zaman yapılan sabırdır. Ondan sonra insan aklını başına toplar ama iş işten geçmiş olmasın. İlk başta felaket gelip gelmez insan, ne yapalım diye sabredecek. Mevla'ya takdire rıza gösterecek. Benim takdirime, benim hükmüme, kazama rıza göstermeyen benden başka bir Mevla arasın kendisine diyor hadis-i şerifte. Allah-u Teala Hazretleri'nin böyle dediğini rivayet ediyor. Allah'tan naklen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i kutsi'de. Ondan başka Rabbimiz var mı? Yani ne demek? Ben memnun olmam böyle itiraz edenden demek. Takdire razı olması lazım. Takdire rıza gösterirse insan men âmene bil kaderi emine miner keder, kederden kurtulur. Onun için bir Müslümanın başına bir felaket gelse imanından dolayı o felaketi kolay atlatır. Selamete çıkar. Kafirin başına bir felaket gelse kaldırır kendisini, atar beşinci kattan aşağı, intihar eder. Çeker kurşunun başına, intihar eder. Neden? İmanı yok. Kendisini ebediyen cehenneme atlamıştır. Bunun için kadere iman, rıza ve teslimiyet. Rıza makamı, teslimiyet makamı çok büyük bir makamdır. Onun için ashab-ı kiramdan bir zat-ı muhterem var radıyallahu anh. Öyle muhterem bir zat ki ne dua etse Allah duasını kabul edermiş. Başkaları için nice dualar etmiş, bir tecrübe sabit, duası aynen kabul olmuş, o dua edilen şey verilmiş. Gözü görmez olmuş ömrünün sonuna doğru. Gözü görmez olunca demişler ki sen duası makbul bir kimsesin. Kendine dua etsen de Allah gözünü açsa ya, ya Rabbi sen benim gözümü aç, benim gözüm tekrar görür olsun diye dua etsene. Cevaba bakın ne kadar şahane. Ben Allah-u Teala Hazretlerinin takdirini gözümün nurundan daha çok severim. Gözümün nurundan daha çok severim. Rızaya bak, teslimiyete bak. Şu ahlakın kemaline, güzelliğine bakın. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize böyle güzel ahlak nasip etsin. Amin. Mevla'yı insan böyle severse, böyle bağlanırsa neler olmaz ki? Bak duası neden makbul oluyor? O terbiyeden dolayı. Neden Allah onun o duasına o makbuliyet hastası vermiş? Terbiyesinin yüksekliğine bak ki edebine uygun görmüyor yani. Ya Rabbi sen benim gözümü tekrar görür hale getir demiyor. Madem böyle takdir etmiş, kendisi daha iyi bilir diye teslim oluyor. Büyük ecir alıyor tabii. Mevla niye öyle mübarek bir kimsenin gözünü almış? Eskiden bir büyük zat vefatı yakınmış. Öleceği sırada birazcık su istemiş. Getirmişler suyu tam içecek. Allah-u Teala Hazretleri meleklerden girmeye emir buyurmuş. Melek gelmiş kanadıyla bir vurdurmuş. Su dökülmüş. Hasta suyu içememiş. Tam o sırada da Azrail Aleyhisselam canını teslim almış. Suyu içememiş yani. Hasret tutmuş suyu. Öbür tarafta da bir Allah düşmanı, zalim, bir müşrik, kafir bir şey, bir şahıs varmış. O da ölmek üzereymiş tam. Canı olmadık bir meyve istemiş. Mesela şu sırada hangi meyve bulunmaz? Farz edelim. Hemen üzüm bulunmaz veya karpuz bulunmaz. Yaz meyvelerinden birisi diyelim. Veyahut hani bizim diyarda hiç olmayan bir meyve. Hindistan cevizi veyahut ananas diyelim neyse. Böyle bir olmadık meyve istemiş. Allah-u Teala emir buyurmuş. Gidin şuna istediği şeyi getirin. Onu da getirmişler. O yemiş ondan sonra ölmüş. Onun üzerine sormuşlar. Ya Rabbi biz bu iki hadisenin hikmetini anlayamadık. Bu çok sevdiğim bir kul biliyoruz. En son anda bir yudum su istedi. O suyu içmek nasip olmadı. Şu da çok kötü bir kul, çok zalim, çok günahkar, sevmediğim bir kul, olmadık bir meyve istedi, onu da nerelerden getirttirdim, tattırdım, canı öyle alındı. Demiş ki, o kuluma en son anda bir mahrumiyet daha tattırıp, derecesini bir derece daha yüksek yapmak istedim, derecesi biraz daha yüksek olsun diye o suyu ona içirtmedim. Öteki zalime de bir arzu daha yerine gelsin de, o kadar nimete rağmen hala bana kafir oldu, hala müşrik, hala imansız, derecesi, derecesi cehennemdeki şeyi biraz daha aşağı insin diye en son anda o nimeti de tattırdım demiş. Yani Allah-u Teala Hazretleri'nin hikmetleri vardır ki insan aklı ona ermez. Allah-u Teala Hazretleri dileseydi Peygamberimizi köşklerin, sarayların içinde şahane bir ömür sürerek uzattırırdı. Hatta kendisine teklif de olundu. Dağların altın olması teklif olundu da hiç kendisi istemedi. Ben dedi ki bir gün tok durayım, iki gün aç durayım, razıyım. İstemem dedi. Dünyaya bel bağlamadı, istemedi. İsteseydi ne istediyse o olacaktı ama dünyayı talep etmedi. Onun için çeşit çeşit sıkıntılar çekerek, aç kalarak, açlıktan karnına taş bağlayarak, harplere girerek, çarpışarak, harplerde dişi kırılarak, efendim, öyle ömür geçirdi. Bize örnek oldu yani. Sabrederek, efendim, derece alalım diye bize hayatı numune oldu. Onun için böyle vücudumuza bir noksanlık gelirse itiraz etmeyelim, isyan etmeyelim, feveran etmeyelim, takdire rıza gösterelim. Yumuşak yumuşak yine afiyet talep edelim. Ya Rabbi sen bu hastalığı benden halas eyle diyelim. Çünkü duanın sevabı var. Dua etmekte bir mahsur yok. Mevla dilerse verir, dilemezse verir. Dua etmek iyi de isyan etmek kötü. Bunu da mı verecektin bana filan diye bazıları böyle duyarız. Olmadık laflar söyler. Onlar tabi bir zarara uğrayan kimseler. Re'et ümmi hine vada'atni sata'a minha nurun eda'et lehu kusuru kusra. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi doğumundan bahsediyor bu hadis-i şerifte. Ben anam beni dünyaya getireceği zaman ben dünyaya geleceğim sırada kendisinden bir nurun çıktığını ve bu nurun ışığı ile Şam yakınındaki Busra kasabasının köşklerinin aydınlandığını annem gördü diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu esnasında harikulade hadiseler oldu. Bu hadiselerden birisi de annesi kendisinden bir nurun çıktığını ve çok uzak mesafede olan Şam'a yakın Busra gibi bir kasabanın köşklerinin bile o şeyden aydınlandığını ifade etmiş. O Mevlid kitabında Hasibe-i Gür'e'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuyla ilgili şeyler, peygamberlik müjdeleri Molla Cami Hazretleri'nin Kıbrıs'a çıkıp yazmış olduğu eserde buna dair rivayetler çok geniş bir şekilde mevcuttur. Neler oldu? Hepsi gayet güzel orada toplanmıştır. Merak edenler oralara bakabilirler. Veret ümmi ki ennehu harece minha nurun eza'at minhu kusur-u şam. Bu imameden rivayet edildi. Ne göre? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki anam gördü ki sanki kendisinden bir nur çıkıyor ve o nur ile Şam'ın köşkleri aydınlanıyor. Bu ikincisi rüyada olmuş. Yani rüyada gördü. Ötekisi ayanen aşikare olmuş. Bunun rüyada olduğunu şerhte hocamız rahmetullahi aleyh yazıyor. Re'sül akli ba'del imani billahi el hayâ'u ve hüsnü's kulûb. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre aklın başı imandan sonra aklın başı hayadır ve güzel huydur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şimdi aklın başı haya oluyor. Yani aklın en üstün mertebesi demek. Baş burada ileri derecesi. Her kavmin başı, her şeyin başı yükseği manasına geliyor ya. aklın başındayım. Ne demek? En ileri derecede akıl, en yüksek akıl nedir? İnsanın haya sahibi olmasıdır, bir. Güzel huy sahibi olmasıdır, iki. Allah Allah. Akıl deyince biz başka şey anlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha başka bir şey söylüyor. Neden? Çünkü hakiki akıl insana Allah'ın rızasını kazandıran cevherdir. Efendim, filanca adam profesör, ordinarius profesör, imanı var mı? Ahireti kurtarabilmiş mi? Ahirete ait gerçekleri sezebilmiş mi? Dünyasında mutluluğa erebilmiş mi? İman ederek. Onları yapabilirse akıllıdır. Eğer ahiretini kurtaracak bir hale kendisini getirememişse, o kadar bilginin hiç kendisine faydası olmayacak. Yani asıl akıl, insanı imana götüren akıldır. Onun için bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, akıllı, zeki insan nefsini zapturapt altına alır, ahirete hazırlanır. Ahmak kimse de nefsinin hevasına tabi olur, Allah'tan ümit besler. Allah kafur rahimdir, affeder diye düşünür. Demek ki akıl insanı ahiretinin saadetini kazanmaya sevk eden bir cevher oluyor. Ötekisine akıl demek caiz olmuyor. Çünkü aklı olsaydı ebedi hayatını kurtarmaya gayret ederdi. Madem ona gayret etmedi, aslında o akıl sayılmaz. Haya, haya utanmak duygusudur. İnsanın haya sahibi olması lazım. Ar damarının çatlamamış olması lazım. İnsanın yüzünün kızarması, utanması iyi bir duygudur. Haya duygusuna sahip olduğun bir insan önce Mevla'dan haya eder. Ya Rabbi sen bana bunca nimet ihsan ettin, ben sana kulluk etmezsem yakışmaz diye ilk hayası oradan başlar. Ondan sonra kötü şeyleri yapmaktan haya eder. Hayası ile şöhret bulmuş kimselerin başında kim geliyor? Hazreti Osman radıyallahu anh. O kadar haya sahibiymiş ki Peygamber Efendimiz fethediyor. Allah-u Teala Hazretleri bize haya duygusu, utanma duygusu, iffet duygusu ihsan eylesin. Haya insanı bu dünyada, şu cemiyette, şu sırada her türlü kötülükten korur. İnsanın ar damarı çatladı mı, yüzü yırtıldı mı her şeyi yapar. Aksine bugünün insanı etrafındakilere daima biraz yırtılmasını tavsiye eder. Biraz gayretli ol, şöyle yap, böyle yap filan diye tavsiye eder. Halbuki utanmak çok güzel bir duygudur. Erkekler için güzeldir ama kadınlar için çok daha güzeldir. Haya asıl kadınlara yakışır. Yani daha fazla yakışır. Onun için hanımların haya sahibi olması, olma hususunda gayretleri daha fazla olmalı. Zaten de öyledir. Hilkat icabı da onlar daha utangaç olurlar. Ve hüsnül huluk, güzel huy. Güzel huy tabi çok çeşitlidir. Yüzlerce güzel huy vardır. Fakat bunun başında geçimlilik gelir. Yani güzel huy deyince, onu anlatan hadis-i şerifleri şöyle incelediğimiz zaman umumi manası insanın geçimli olmasıdır. Güzel huydan murat nedir? Halim, sevim, yumuşak başlı, güler yüzlü, herkesle tatlı tatlı geçiniyorsa bir insan güzel huyludur. Müslüman kendisi başkalarıyla iyi geçinen, başkalarının yanında sokulabildiği, kendisiyle ahlaklık kurabildiği yumuşak sevimli kimsedir. Böyle başkalarıyla konuşmayan, kaşları çatık, haşin, sert, kimsenin yanına yanaşamadığı kimselerde bir hayır yoktur. Öyle olmamak lazım. Yumuşacık olması lazım. İnsanın sevimli, sempatik olması lazım. Allah-u Teala Hazretleri yumuşaktır, yumuşaklığı sever diye hadis-i şerif var. İnnallâhe refîkun yuhutur rifka. Rıfkı, ilâlemeti sever. Geçim çok önemli. İslam'ın emirleri incelenirse bu dünyaya müteallik emirlerin başında insanların muhabbetle birbirleriyle geçinmelerini temine masruf, matuf emirlerin çok olduğu görülür. İnsanların arasındaki muhabbeti, kardeşliği zedeleyecek şeyler de çok şiddetle yasaklanmıştır İslam'da. Gıybet yasaktır, dedikodu yasaktır, iftira yasaktır, haşinlik yasaktır, kötü söz söylemek yasaktır. Yani hep böyle emirler incelenirse bu anlaşılır. O halde iyi Müslüman olmak istiyorsak bu muhabbeti öğrenelim. Birbirimizi sevmeyi öğrenelim. Birbirimize arkadaşlık, ahbaplık yapmayı öğrenelim. Efendim birbirimize sarmaş dolaş böyle el ele mesut bahtiyar olarak yaşamayı öğrenelim. Sevginin tahakkuku için Peygamber Efendimiz selamı tavsiye ediyor. Bir, hediyeleşmeyi tavsiye ediyor. İki, hediyeleşmek böyle. Sonra ziyafet mesela tavsiye etmiş Medine'ye geldiği zaman. Yemek yedirin demiş. Eşi dostu ahbabı insan toplayıp ayda bir şöyle bir muhabbet yapamaz mı yani? Ya, çağırır evine. Güler oynar beraberce efendim yerler. Allah'a hamdü sena ederler. Bir muhabbet olur. Böyle şeylere, muhabbeti arttırıcı şeylere gayret sarf etmek lazım. Kusurları görmemek lazım. Kusurları örtmek lazım. Hayra yormak lazım. Falanca bana şöyle dedi. Herhalde şu sebepten yapmıştır diye bir üstün zan ile onu tevil etmeye çalışmak lazım. E canım ben aptal mıyım bildiriyorum ne haindir o içinden ne düşündü de ondan öyle yapıyor. Sen var sen burada aldanıver. Yani sen onu iyi bilirsen aldansan aslında sen kazanıyorsun. Çünkü Allah sana ecir verecek, mükafat verecek. Onu öyle bilmekte fayda var. Tecessüs edip onun hakikaten ne kadar ciğerinin beş para olmadığını anlamak güner değil. Onun için tecessüs yasaklanmış İslam'da. Zahiri haline göre iyi bir kimse sayarsın, iyi muamele edersin. Kusurlarını sezinliyorsan arkasından dua edersin. Ya Rabbi sen bu kardeşimin kusurlarını affı mağfiret eyle diye dua edersin. Çünkü Müslümanın Müslümana onun arkasından yaptığı dua makbuldür diye geçen hafta hadis-i şerifte geçmişti. Bunu tatbik edelim işte. Bir iki hadis-i şerif kalmış. Onu da bitirelim. Re'eytü Cibril'e inde sidreti ve aleyhi sittü minedi cenahin yentesiru min rişihil tehavilü dürri ve yakut. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı Sidre-i Müntaha'nın yanında gördüm. Üzerinde 600 kanat vardı. Ve kanatlarının tüylerinden rengarenk yakutlar ve inciler saçılıyordu. Yani o surette görmüş Cebrail Aleyhisselam. Bu surette Cebrail Aleyhisselam'ı Peygamber Efendimiz iki defa görmüştür. Sureti asliyesi, heyeti asliyesi buymuş. 600 kanadı var. Ya kesretten kinayedir ya hakikaten 600 tane kanadı vardır. Ve üzerinde yakutlar inciler parıldıyormuş. Yani dökülüyormuş yani. Böyle saçılıyormuş etrafa kanatlarından. Hakiki şeyi buymuş. Sahir zaman Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz insan suretinde temessül eder yanına gelirdi öyle görürdü. Yani ekseriyeti Dihyetül Kendi isimli zatın heyetine bürünüp gelirdi. Neden? İnsan kendisine benzeyen bir varlıkla ünsiyeti daha kolay yapar. Öyle bilmediği bir şekil, hiç görmediği bir şekil bile kendisine görünen bir şeyle herhalde efendim daha başka türlü olur münasebetleri. Onun için iki defa heyeti asliyesinde Cebrail Aleyhisselam'ı görmüş böyle 600 kanadıyla. Sahir zamanlar insan suretine girmiş. Vahiy getirirken Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e öyle görünmüştür. Birisi meşhur Cibril hadisi vardır. Zamanımız geniş olsaydı onu anlatırdık. Bir gün Resulullah'ın huzuruna geliyor Cebrail Aleyhisselam. Ashab-ı kiram diyorlar ki baktık bir adam geldi Resulullah'ın yanına. Üzerinde beyaz elbiseler vardı. Bu diyardan değil. Bu diyarın adamlarını hep biz tanırız. Bizim bildiğimiz bir kimse değil. Başka bir diyardan gelmiş olması lazım. Ama üzerinde hiç toz toprak yok. Kırıl kırıl tertemiz elbiseler. Sefer alameti yok. Yolculuk yapmış bir insan hali yok. Kırıl kırıl tertemiz. Geldi Resulullah'a sordu. İslam nedir? Cevap verdi. Doğru söylüyorsun dedi. Ashab-ı kiram diyorlar ki Allah Allah. Bu nasıl adam ki? Resulullah gibi bir zat-ı muhtereme soru soruyor. Ondan sonra da bir de doğru söylüyorsun diye tasdik ediyor. Şaşırdılar. İkinci defa şaşırdılar. Sonra İslam'dan sonra iman nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz imanın esaslarını da söyledi. Doğru söylüyorsun ya Resulallah diye tasdik etti. Yine şaşırdılar ashab-ı kiram. Ondan sonra ihsan nedir ya Resulallah diye sordu. İhsan da Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmektir, etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir diye cevap verdi. İhsanı böyle tarif diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O zaman da tasdik etti, ayrılığı gitti. Ayrılınca dedi ki, Peygamber Efendimiz, bu kim biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Edepleri böyleydi. Ashab-ı kiram, Resulullah kendilerine bir soru sorduğu zaman böyle cevap verirlerdi. Allahu ve Resulü'hu a'lemu. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Dedi ki, bu Cebrail aleyhisselamdı, size dininizi öğretmek için geldi. Soruları sordu, maksat siz dinleyin de dininizin esaslarını öğrenin diye. Demek ki orada insan suretini görmüş. Burada Sidret-i Mülkan'ın yanında altın kanadıyla görülmüş. Gelelim sonuncu hadis-i şerife. Re'eytü Rabbi fil menami fi sureti şabbin mufirin fil hudri aleyhi na'lani min zehebin ve ala veçihi firâşun min zeheb. Bu üzerinde söz söylenmesi çok zor bir hadis-i şeriftir. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, Rabbimi rüyamda gördüm. Nasıl gördüm? Yeşiller içinde ve uzun saçlı bir genç şeklinde gördüm. Üzerinde altından ayakkabılar vardı, yani giydiği ayakkabılar altındandı. Yüzünde de altından bir peçe vardı. Çok rüyada öyle görmüş Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime vardır ki لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصَيِّرِ. Allah-u Teala Hazretleri kendisi hakkında bu ayet-i kerime buyuruyor ki Allah'a benzeyen hiçbir şey yok. Ona benzeyen hiçbir şey yok. O semidir, basirdir. Allah'a benzeyen hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeyi örnek gösterip de Allah şuna benzer diyemeyiz. Neyse kemisliği şeyin, hiçbir şeye benzemez. Bütün mahlukattan gayrıdır. Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarından birisi nedir? Muhalefetün bil havadis. Sonradan yaratılma varlıkların hiçbirine benzememek, onlardan farklı olmak vasfı vardır Allah-u Teala Hazretleri. Onun için Allah-u Teala Hazretleri şöyle gibidir, böyle gibidir denilmez katiyen. Ama sonra bir başka ayet-i kerime var. La tüdrikuhul efsar ve hüve yüdrikul efsar. Allah-u Teala Hazretleri bu gözler görmeye tahammül edemez. Hele bir baksın, bakar bakmaz kör olur yani, bakamaz, mümkün değil. La tüdrikuhul efsar, gözler göremez ve hüve yüdrikul efsar. Ama o gözleri idrak eder, mümine her zaman yanındadır, çepeçevre insanları kuşatmıştır. İnsanoğluna şah damaktan daha yakındır Allah-u Teala. Hiçbir şeye benzemez. Benzemez ama nasıl görecek insan? Mesela Musa Aleyhisselam'a vahiy geldi Tur Dağı'nda, o mukaddes vadide. Fil bukatil mübareketi mineşşeceresi diyor ayet-i kerime. O mübarek vadide, arazide ağaçtan ses geldi. Ben senin Rabbinim ya Musa diye ses ağaçtan geldi Musa Aleyhisselam'a. Böylece Peygamber Efendimiz'e rüyasında şu tarif edilen şekilde Mevlamız görmüş. Yani insanın anlayabilmesi, idrak edebilmesi için böyle bir şekilde şey yapmış. Allah Teala Hazretleri insana çeşitli şekillerde tecelli eder. Efendim ilk önce diyor ulemamız, böyle şekil olarak, yani mesela Musa Aleyhisselam'a ağaçtan seslenmesi, Peygamber Efendimiz'in böyle bu tarzda görmesi gibi. Ondan sonra fiillerde tecelli eder, tecelli efal denir. Ondan sonra efendim esmasında tecelli eder, ondan sonra zatıyla tecelli eder. Bunların esrarına ancak derece derece bu yolda ilerlemiş insanlar vakıf olur. Bilmeyene söylemenin kıymeti yok. bileni de bu bildiğini kolay kolay bilmeyene nakledemez yani. Allah-u Teala Hazretleri bizi rızası yolundan ayırmasın. Marifetullah'a nail eylesin. Muhabbetini gönlümüzde belirtsin. Efendim, yerleştirsin. İman-ı kamil ile müzeyyen eylesin. Son nefeste hüsnü hatime nasip eylesin. Fatiha-i Şerife'ye maal besmele.